Jesselgus doet een stap naar voren, maar Omtzigt houdt de voorkeur voor een minderheidskabinet. Het debat nemen we zo door met Joost Vullings. Hoor je dus zo in één vandaag. Maar nu eerst, de Gezondheidsraad wil het Rijksvaccinatieprogramma uitbreiden. En dat hoor je nu in het NOS-journaal van 4 uur. Met Jeroen Tjepkema. Ja, de Gezondheidsraad vindt dat alle baby's ingeënt moeten worden tegen het RS-virus. Ik ga erover praten met onze gezondheidsredacteur Sander Zeurhaken. Ja, Sander, wat doet dat RS-virus? Nou, het RS-virus staat voor respiratoire syncytial virus. Dat is zoals, ja, het is een verkoudheidsvirus. En voor de meeste mensen die het krijgen is het helemaal geen probleem. Maar vooral voor kinderen die niet ouder zijn dan een jaar kan het heel gevaarlijk zijn. Omdat ze gewoon simpelweg geen adem meer krijgen, dus stikken. En daarom belanden ze vaak op de intensive care. Ongeveer 200 kinderen per jaar in Nederland. En als dat niet gebeurt, dan gaan ze dood. Dus ook wereldwijd, waar er bijvoorbeeld geen intensive care zijn, sterven ongeveer 100.000 tot 200.000 kinderen jaarlijks. Dus het is na malaria de dodelijkste ziekte voor verzuigelingen. Ja, dus, en er moet dus nu een inenting komen. Is dat veilig? Nou, het college ter beoordeling van geneesmiddelen heeft natuurlijk goed nagekeken. Net zoals ook de Gezondheidsraad. En zij beoordelen inderdaad dat dit een veilig vaccin is. Er zijn overigens twee vaccins. Eentje voor moeders, dus die krijgen het wanneer ze zwanger zijn. En eentje gewoon kinderen zelf. Er is voor gekozen om het aan de kinderen te geven. Dat is het advies althans. Ook voor moeders zou het wel veilig zijn. Maar er waren toch nog wat twijfels of dat misschien niet een vroege geboorte zou kunnen veroorzaken. Dus daarom is er ook voor gekozen om het aan kinderen te geven. Of althans, dat is het advies. En ook een ander voordeel is dat als kinderen die worden geboren ver voor het griepvirus in november, want zo'n vaccin beschermt voor ongeveer 5 maanden, dat je ze niet meteen vaccineert, maar pas wanneer dat seizoen begint. Dus als je bijvoorbeeld geboren in maart of zo, dan misschien, en je inent een moeder, ja, dan heb je niet meer genoeg bescherming tegen de tijd dat het seizoen begint. Dus daarom is er ook voor gekozen om kinderen te vaccineren in plaats van de moeder. Kinderen, dan hebben we het over baby's. Ja, hè? Baby's, ja. Ja. Vanaf welke leeftijd dan ongeveer? Ja, gewoon tussen 0 en 1 jaar. Tussen 0 en 1 jaar, ja. Ja. En per wanneer kunnen ouders met hun baby de inenting krijgen? Nou, dat is nog niet duidelijk. Daar gaat natuurlijk het ministerie van Volksgezondheid over. Kijk, dit is een advies van de Gezondheidsraad. Maar de Gezondheidsraad is echt van ja, doe het nou zo snel mogelijk. Dus dat zegt ze ook met het oog op het volgende seizoen, november. Dat het misschien voor november al geregeld is. Zodat die baby's dan een vaccin kunnen krijgen. Dankjewel, Sander. In het Kamerdebat over de formatie heeft NSC-leider Omtzigt gezegd dat hij vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar een minderheidskabinet. Het lijkt mij logisch dat daarom de optie van een minderheidskabinet van VVD, PVV en BBB onderzocht wordt als een optie die tot een goed landsbestuur kan leiden. Dus wat gisteravond nog voor u de enige optie was, is vandaag een optie? Het is de optie die mij het meest logisch lijkt. Dus zo heel consistent bent u sinds gisteren dan ook weer niet? Nou, zeg ik tegen de heer Timmermans, als hij al mijn brieven gezien heeft, heeft hij in alle brieven die de fractie van Nieuw Sociaal Contract geschreven heeft, de termen minderheids- en gedoog, die horen bij elkaar, de termen extra parlementair kabinet en de term zakenkabinet gelezen. Ja, pas als zo'n minderheidskabinet de eerste optie van Omtzigt niet lukt, komen volgens Omtzigt andere vormen in beeld. Meer dan de helft van de NAVO-landen houdt zich inmiddels aan de 2%-norm. 18 van de 31 landen geven 2% van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Vorig jaar waren het nog 7 landen. Nederland houdt zich nog niet aan de richtlijn. ING stopt niet met samenwerken met klanten uit de fossiele industrie. Dat schrijft de bank in een brief aan actiegroep Milieudefensie, die dat had geëist. Volgens ING hebben klanten meer tijd nodig voor de energietransitie. In IJmuiden is een man van 26 doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het een bekende drugscrimineel die in 2020 werd veroordeeld tot 5 jaar cel. Onder meer omdat hij vanuit een rijdende auto zou hebben geschoten. De man was net 2 maanden vrij. Een man uit Ede is opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. Het is een man van 64 die inmiddels 26 jaar in Nederland woont. Hij wordt verdacht van het medeplegen van genocide op de Tutsi-bevolkingsgroep in 1994... Rwanda heeft 10 jaar geleden al om zijn uitlevering gevraagd, maar dat kon niet omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. Tijdens de Rwandese genocide werden in 3 maanden ongeveer 800.000 mensen vermoord. De meeste doden waren Tutsi's.

VVD-leider Dylan Jesselgus houdt niet langer vast aan een gedoogrol in de formatie. Nou, zij wil het liefst een extra parlementair kabinet. Maar is dat ook wat de VVD-kiezer wil? Want die vindt de situatie eigenlijk vooral verwarrend. Dat blijkt uit onderzoek van het E-Vandaag opiniepanel. Nou, en in het debat van vandaag zei NSC-leider Pieter Omtzigt dat hij het liefst een minderheidskabinet wil. Maar zo'n extra parlementair kabinet, dat sluit hij dus weer niet uit. Dan Geert Wilders van de PVV. Die wil dat de nieuwe informateur eerst weer met alle partijen gaat praten. Kortom, als je dit zo hoort, een nieuw kabinet, dat zit er voorlopig nog niet in. Politiek commentator Joost Vullings volgt het voor ons in Den Haag. Hi Joost. Ja, goedemiddag Hila. Goed je weer te horen. En hier in de studio heb ik Rosemarijn Lubbe zitten van het Eén Vandaag opiniepanel. Hi Roos. Hey. Joost, ik begin bij jou. Is dit een verrassende zet van Jesselgus? Ja, want ik zag hem niet aankomen. Ik dacht, ja, het is het meest logische was toch om eerst te gaan kijken. Is een minderheidskabinet niet mogelijk? En ik ken de VVD ook niet als een partij die van experimenteren houdt. Die zeggen, goh, leuk, zo'n extra parlementair kabinet hebben we nog nooit gehad. Laten we dat eens gaan doen. Dus in die zin verrassend. Als ik het politiek bekijk, denk ik, ja, is eigenlijk super logisch. Want de VVD heeft aangegeven, wij willen eigenlijk gedogen. Dat is een ander woord, we willen niet te dicht op Geert Wilders zitten. Hetzelfde heeft NSC aangegeven van Pieter Omtzigt. En in deze variant ga je toch met z'n vieren samenwerken. Maar behoud je, dat is dan de hoop van Jesselgus, allemaal een beetje afstand tot elkaar. En dat is dan een manier om Pieter Omtzigt te verleiden om toch weer te gaan meedoen. Ja, een beetje afstand tot elkaar. Want wat is nou zo'n extra parlementair kabinet? Ja, voordat ik dat ga uitleggen, want dat is trouwens best heel ingewikkeld. De kern eigenlijk van het probleem van deze formatie is, er is een rechtse meerderheid. Partijen die hebben echt wel inhoudelijke verschillen, maar die kunnen als ze willen er echt uitkomen. Maar het probleem is gewoon de PVV van Geert Wilders. En dan vooral Geert Wilders zelf. Dat is een man en met zijn partij waar gewoon voor VVD en NSC het vaak gewoon gewoon een stap te ver is om daar 100% mee samen te werken. En ze zien wel kansen om met hem samen te werken om bepaalde inhoudelijke punten te bereiken. Maar het ongemak is zo groot dat ze dus niet gewoon met hem in het kabinet willen stappen. En dat probleem, daar zitten we nu al 3 maanden naar te kijken. Dan naar de vraag, wat is een extra parlementair kabinet? Nou, ik heb het idee, Hila, dat niemand dat echt weet in Den Haag. Het is vooral gewoon een modewoord. We weten niet wat we met z'n allen willen, dus gebruiken we een woord, maar dat klinkt heel goed. En ja, dan kunnen we in ieder geval weer verder. Want dat bleek ook wel tijdens het debat. Jessica zegt, ik doe een stap naar voren. Weet je, vergeet de meerderheidskabinet, vergeet de minderheidskabinet. We gaan voor extra parlementair. Zo, dat wil ik doen. En ik vraag Pieter Omtzigt om mee te doen. Nou, toen ze dat gezegd had, ja, toen wilde Harry Bontebal van het CDA ook wel weten wat Jessicus nou eigenlijk verstaat onder zo'n extra parlementair kabinet. Want is het gewoon gedogen? Teken je gewoon een gedoogakkoord met wel of niet het leven van bewindspersonen? Is het die afstand van Kamer tot kabinet? En hoe gaat dat dan praktisch in zijn werk? Hunkert dit land niet juist naar een samenhangend, integrale visie op de toekomst van Nederland? En bijt dat niet juist heel erg met eigenlijk iets wat toch nu een experiment is, namelijk een extra parlementair kabinet? Nou, de heer Bontebal heeft gelijk. Dat is iets nieuws. En ik zei het net ook in mijn eigen betoog. Iedereen heeft er een ander beeld bij. Of dezelfde vragen bij. Of andere vragen. Dus dat is ook iets wat je echt aan tafel moet bespreken. Oké. Ja, dat moet je dus aan tafel bespreken. Ik ga een poging doen. Want ik denk dat de meerderheid van de Tweede Kamer bedoelt met een extra parlementair kabinet. Ga ik eerst uitleggen. We hebben het gewone meerderheidskabinet. En een x-aantal partijen gaat met elkaar praten omdat ze denken dat ze kunnen samenwerken. Maken een coalitieakkoord, een regeerakkoord, best wel gedetailleerd. Zoeken daar ministers bij. Leveren allemaal ministers. Zeggen aan de slag, we gaan regeren. Dan heb je een minderheidskabinet. Dat is als dan ook een groep partijen zegt, wij gaan samenwerken, maken ook een regeerakkoord. Maar komen net een paar zetels tekort in de Tweede Kamer voor die 76 zetels. En er is een partij die zegt, ik steun wat jullie hebben opgeschreven op hoofdlijnen, op de belangrijkste punten. Maar op een aantal punten, ja, doe ik niet mee. Doe ik lekker waar ik zelf zin in heb. En ik lever ook geen ministers. Nou, dat is een minderheidskabinet. En wat ze volgens mij bedoelen met een extra parlementair kabinet, is een kabinet waarbij de afstand tussen het kabinet, de regeringsploeg, de ministers en de fracties in de Tweede Kamer die eigenlijk een coalitie gaan vormen, dat die wat groter is dan normaal. Dus wat maak ik op uit het debat? De 4 partijen, hè, als het lukt, gaan niet een coalitieakkoord, echt een regeerakkoord maken, maar we maken een akkoord op hoofdlijnen. Dit is wat we willen bereiken. Vervolgens worden daar ministers bij gezocht. Daar kan je wel of niet aan meedoen als een van die vier partijen ministers leveren. En die ministersploeg gaat eigenlijk dat hoofdlijnakkoord uitwerken. Dus dat betekent dat zo'n regeringsploeg meer vrijheid heeft dan normaal. Die kunnen toch iets meer een eigen draai geven aan hoe ze het willen oplossen. En dat houdt in dat die partijen die dus in die coalitie zitten iets meer afstand hebben door dat kabinet. Dus ook af en toe wat kritischer kunnen zijn in het bijsturen van dat kabinet. Dus eigenlijk waar ze het over hebben is dat er een wat losser verband komt tussen het kabinet dat zit en de coalitiepartijen. En dat heet dan tegenwoordig een extra parlementair kabinet. Vraag je het aan staatsrechtgeleerden, die komen met een gehele andere definitie die ik nog steeds niet begrijp. Maar dit is toch gewoon dualisme? Dit is toch gewoon dat... Ja, zo kan je het ook noemen. Ja, kijk, okay. Ja, maar nu maak je het weer moeilijker. Ja, ik wil het niet te ingewikkeld maken, jongens. Ja. Echt niet, want als ik dit zo hoor... Ja, het is toch ook ontzettend ingewikkeld. En dat iets nieuws hoeft niet erg te zijn. Alleen, het klinkt nu alsof de VVD aan iets wil beginnen waarvan ze er zelf nog niet helemaal uit zijn hoe dat er dus uit gaat zien. Nee, ze willen natuurlijk ook de vrijheid geven aan Pieter Omtzigt en anderen om daar een invulling aan te geven. Want Pieter Omtzigt, hè, nu ga ik het nog ingewikkelder maken. Wil Pieter Omtzigt dan ministers leveren? Zegt hij, hangt er vanaf. Smal niet, breed wel. Hey, Hila. Smal ja, maar betekent... wil de VVD dat dan wel? Want dat weten we ook niet. Ja, de VVD wil dat dan wel. Okay. Dus als ze met z'n vieren een extra parlementair kabinet vormen... dan zegt, als ze alleen met z'n vieren doen... dan zegt Pieter Omtzigt, nee, dan lever ik geen ministers. Maar zijn er nog andere partijen die willen meedoen? Niemand heeft overigens zijn vinger opgestoken. Ja, dan lever ik wel ministers. Nou, om het nog eens even makkelijker te maken. Maar dit komt dus allemaal voort uit armoede, dat men het niet goed weet. En dat dus twee partijen, VVD en NSC, gewoon in hun maag zitten met de PVV van Geert Wilders. Snappen dat ze daarmee moeten samenwerken. Dat en allebei een gedoogrol willen en die niet kunnen krijgen. Ja, en ze zien dat toch als de wil van de kiezer. Dat maakt de uitslag, dringt zo'n kabinet op. Maar ze zijn er eigenlijk ongelukkig mee om heel nauw met hem samen te werken. Dus ze zijn op zoek naar oplossingen om toch te samen te werken, maar het niet te nauw te laten lijken. Goed, naar die kiezer. Rosemarijn, wat vinden de VVD-kiezers uit het opiniepanel wat er nu moet gebeuren? Nou, Joost zei net, politici weten eigenlijk niet hoe nu verder. Die VVD-kiezers weten eigenlijk ook niet hoe nu verder. Ik moet er wel bij zeggen, we hebben dit gevraagd voordat Jesse Gus vandaag die uitspraken deed. En toen hebben we gevraagd aan VVD-kiezers, nou, wat wil jij nu het liefst? We hebben ook zo'n extra parlementair kabinet voorgelegd. En ook veel kiezers weten niet precies wat dat is. Het is nog niet heel populair. 15% van de VVD-kiezers wilde dat vanmorgen. Nou ja, stel je voor, ongeveer evenveel VVD-kiezers wilden toen dat hun partij in een meerderheidskabinet stapt met PvdA GroenLinks. Nou, een iets grotere groep, 46%, bijna de helft, die zegt, ik wil wel nog steeds het liefst een minderheidskabinet met die rechtse partijen, of althans een kabinet met die rechtse partijen, nu zo'n minderheidsvorm, hè, die Omtzigt wil, en dan gedoogt er NSC. Maar ja, dat is ook weer niet de helft, want er zijn veel VVD-kiezers die zeggen, wij vertrouwen Omtzigt niet meer, daarmee moeten we juist nu niet meer samenwerken. Dus ja, die VVD-kiezers weten het even niet, liggen in ieder geval niet op één lijn, dus we gaan zien of Jesse Gus mee kan krijgen met haar idee. Ja, Rosemarijn, ik hoor jou zeggen, geen vertrouwen in een samenwerking met Omtzigt. Hoe zit dat dan met dat vertrouwen in Jesse Gus? Heeft de VVD-kiezer daar nog wel vertrouwen in als leider van de partij? Nou, dat was voorafgaand aan dit debat in de afgelopen weken wel een beetje aan het stijgen. Het was laag, zij wilden natuurlijk gedogen. Die kiezers wilden allemaal juist heel graag in een meerderheidskabinet. Dus een maand geleden had minder dan de helft nog vertrouwen in haar als leider. Nu is dat gestegen naar 57%. Kijk, dat is nog steeds niet heel veel, hè. Dit zijn mensen die in november nog op de VVD hebben gestemd. Maar die mensen zien wel, een aantal van die kiezers zien wel, ja, die Jesse Gus die wil wel een rechtsere koers inslaan. Hè. Zij zat tot het einde bij Wilders aan tafel. Zij heeft afstand genomen van die spreidingswet. Dus de mensen denken, misschien moeten we de beginnende leider wel een beetje het voordeel van de twijfel geven. En ik zie ook, mensen noemen haar rol als minister. Want zij is natuurlijk ook minister van Justitie. Ze was vorige week nog in het nieuws rond die boerenprotesten. Ja, en mensen vinden eigenlijk dat ze dat heel goed doet. Goed, Joost, ik kom weer bij jou. VVD, PVV, BBB. Die willen eigenlijk gewoon op de een of andere manier, zij willen met Omtzigt verder. Vooral, ja, het zijn gewoon 20 zetels. Is dat na dit debat ietsje verder gekomen? Is er dat zogeheten comfort? Wat voor Wilders zag je bijvoorbeeld bij het debat vandaag? Ik ben geneigd om toch wel heel erg nee te zeggen. Van tevoren hoorde je wel bij die beoogde coalitiepartij, het is wel belangrijk om elkaar heel te laten in zo'n debat. Want uiteindelijk wil iedereen met elkaar verder. In ieder geval die drie, hè, PVV, BBB, VVD, weten dat ze niet zonder Pieter Omtzigt kunnen. Dus dan is het handig om hem niet al te veel te beledigen of van je af te duwen. Ik vind dat matig geslaagd. En dan druk ik me mild uit. Het begin van het debat was Wilders van ja, er is van alles fout gegaan. Maar het was toch echt Pieter Omtzigt die wegliep. En dat zei hij echt een aantal keren heel expliciet. En zojuist is Caroline van der Plas van BBB aan het woord gekomen. En nou, die stond nog steeds na te trillen van het feit dat Pieter Omtzigt was weggelopen en alleen per app had laten weten dat hij niet meer terugkwam. Dus daar was dat nog steeds niet verwerkt. En dat heeft ze ook wel heel helder gemaakt aan Pieter Omtzigt en de rest van de Tweede Kamer. Dus als die partijen, daar ziet het naar uit, die moeten gaan praten over de vorm. Hoe willen we samenwerken? Maar enige bemiddeling, gewoon een beetje op de relaties, om die een beetje mooi te maken, een beetje warm te maken, daar is ook nog wel het nodige voor nodig. Oké, dus het wordt moeilijk om Omtzigt weer aan tafel te krijgen. Maar aan de andere kant hoor ik jou dus ook dat die anderen er ook moeite mee hebben om weer aan tafel te gaan zitten. Ja, wat je merkt, ze weten allemaal dat ze Omtzigt nodig hebben. En dat realiseren ze heel goed. Maar aan de andere kant zitten bij alle drie de partijen heel veel irritatie over Omtzigt. Die zeggen, als je alleen al ziet wat hij de afgelopen drie dagen heeft gezegd met wat hij wil, lijkt dat per uur te verschillen. En daar worden ze een beetje gek van. Want ja, uiteindelijk is bij een samenwerking moet je op elkaar kunnen vertrouwen. En men heeft nu het idee dat het plan van Pieter Omtzigt ieder uur weer een beetje verandert. Je moet elkaar een beetje kunnen vertrouwen. Nou, Rozemarijn, jij hebt de kiezer ook gevraagd wat ze graag anders zouden willen zien in een volgende formatieronde. Wat zou wellicht kunnen helpen? Nou, ze hebben wel een tip. Want mensen storen zich er echt enorm aan hoe politici op sociale media over de formatie en over elkaar praten. Hè. Dus de afgelopen weken hebben politici, Wilders, maar ook een aantal anderen over andere onderhandelende politici allerlei dingen op X gezet, moet ik zeggen. Twitter, X. Dus zij zeggen, hou je lekker in, doe dat achter gesloten deuren, zeg dat in elkaars gezicht. Dus driekwart vindt dat er in een volgende formatieronde een zogenaamd Twitterverbod moet komen. Verbod. Een verbod. Niet meer twitteren over de politiek. En Geert Wilders, die doet dat natuurlijk graag. Die zei vanmorgen in dat debat dat hij dat niet ziet zitten. Maar nieuws voor hem, zijn kiezers, 2/3 van hen, is ook voor zo'n verbod. Zij denken, misschien was die formatie dan wel sneller gegaan. Dus een kleine tip voor de volgende ronde van de kiezer, niet meer op de socials. Geef jij het door, Joost? Wilders is zeer gevoelig voor peilingen. Dus wie weet gaat dit echt helpen. Dit is misschien het enige lichtpuntje van vandaag. Goed, Joost Vullings en Rozemarijn Lubbe, dank jullie wel. Dan straks. Ze begon haar rondje op de Wallen elke dag met haar kaneelbeschuitjes. Majoor Boshart, boegbeeld van naaste liefde, krijgt 17 jaar na haar overlijden koekjes die haar naam dragen. Het Boshartje. Nou, onze verslaggever Laura Kors mocht het nieuwe koekje als een van de eerste proeven. Maar nu eerst Erik Evengroen met de verkeersinformatie. Ja, ongelukken zorgen op dit moment voor de meeste oponthoud. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Vianen is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. De weg is op dit moment zelfs even helemaal dicht. De wrakken worden nu geborgen. Omrijden kan via Lunetten over de A12 en de A27. Maar hou wel rekening met een half uur vertraging. Eén vandaag. Lammert, jij wilt het hebben over een opmerkelijke archeologische vondst. Ja, heel erg opmerkelijk, want op het terrein van het Hunebedcentrum in het Drentse Borger heeft een student archeologie een 5000 jaar oude bijl gevonden. Directeur Harry Wolters legt uit wat er gebeurde. Ja, dat was een hele leuke vondst. Afgelopen vrijdag kregen wij een groep studenten van Saxion op bezoek, die allemaal archeologie studeren. En die zouden wat rondleiden, laten zien wat het Hunebedcentrum is. En nou, die liepen ook in het buitengedeelte, waar wij een opluchtmuseum hebben. En er liggen hele grote bulkeien, allemaal afkomstig uit de akkers hier in de omgeving. En dan laten we al jarenlang gewoon mensen zoeken. En dan vertellen we ze wat voor steen het is. En mogen ze ook meenemen. Maar daar is eigenlijk nooit iets bijzonders in gevonden. En zo'n student die loopt er op de bult en die vindt binnen een paar seconden een steen. En die trekt, hé, het is iets bijzonders. En een bijl. Ah, nee joh, binnen een paar seconden. Ja, het is echt ongelooflijk. De directeur kan het zelf ook nog nauwelijks geloven. Want hij zei het al, die bultstenen ligt er al jarenlang. En nog nooit werd er iets bijzonders gevonden. We hadden wel het vermoeden dat er wel in die bult wat moest zitten. Want het is van een akker van 12 hectare, ligt hier vlakbij. Het is een archeologisch zeer waardevol gebied. Dus we zeiden, ja, het kan bijna niet anders. Als er zoveel stenen naar die akker komen, dan moet er wel een keer wat tussen zitten. Maar het was tot nu toe niet gebeurd. En die bult ligt al 5-6 jaar, denk ik. En omdat het een enorme bult is, mensen haalden die keer stenen af in het regen. Het komt ook iedere keer wel weer nieuw tevoorschijn natuurlijk. Oké, wat voor bijl is dit dan? Nou, het is een heel klein bijltje, ongeveer 5000 jaar oud. Het is een, dat noemen ze een vlakbijl. Het is wel een heel grappig bijltje. Het is niet heel groot. Maar hij heeft oorspronkelijk in een stuk hout gezeten. Hè? Net als een bijl nu, maar dan van ijzer. Maar dan zat de bijl zelf in geschacht in hout. Dus daar kon je echt mee hakken. En, maar hij is daarna ook nog gebruikt als slijpsteen. Want er zitten echt hele slijpsporen in. Dus ja, hij is voor meerdere doeleinden gebruikt. Dus dat is ook wel weer grappig. Het is niet de mooiste bijl die ooit gevonden is. Maar je kunt wel heel mooi zien dat hij voor verschillende doeleinden gebruikt is. Ja, en de gelukkige vinder, die student dus, mocht de bijl houden en mee naar huis nemen, maar... Mocht wel, maar hij heeft nog gelukkig afgestaan en geschonken aan het Hunebedcentrum. Dus daar waren we wel blij mee. Dus dat hebben we wel gevraagd uiteraard. Want wat mensen meestal op die bult vinden, mogen ze gewoon meenemen. Alleen in dit geval vonden we het toch wel mooi om zelf te houden natuurlijk. Ja, dat is wel mooi. Maar wat is die waard dan? Ja, de tussenkunst en kitschvraag. Nou, eigenlijk de financiële waarde is niet heel hoog. Het heeft meer een archeologische waarde. Desondanks ontstond er door die vondst onder medestudenten wel meteen een run om die bultstenen. Die zijn er nog wel 2 uur bezig geweest, want die waren niet meer te houden. Die gingen maar door, die dachten, nu wil ik ook. Dat snap ik. Ja, maar helaas werd er niks meer gevonden. Ja, en of is de bijl er misschien toch neergelegd door het museum als publiciteitsstuntje? Nee, serieus niet. Nee, want nee, dat zou te gek voor woorden zijn. Dat zou misschien op 1 april kunnen doen, maar niet nu. Ja. Misschien toch even weer op 1 april gaan zoeken. Ja. Nederland heeft een nieuw koekje, het Boshartje. Ter ere van majoor Boshart, de bijzondere Leger des Heilsoldaten die jarenlang op de Amsterdamse wallen hulp bood aan prostituees en daklozen. Nou, het Eberhartje, die ken je, die bestond al. Dat is een koekje ter ere van de overleden burgemeester Eberhard van der Laan. En het nieuwe hartje werd vandaag gepresenteerd. En onze verslaggever Laura Kors was erbij. We horen natuurlijk graag van jullie wat jullie van het koekje vinden. Heilsoldaat Henny Tinga, die 45 jaar lang de rechterhand van majoor Boshart was, gaat met de koektrommel rond. En als je het niks vindt, heb ik je pech gehad. Beetje kanelig, met een klein suikerlaagje op. Erg lekker. Ik heb ook het Eberhartje wel eens gehad. Ik vind deze veel lekkerder. En? Lekker. Ja, zeker. Ja, het is een lekker luchtig koekje. Waar smaakt het naar? Een beetje speculaas. Ja, wie vindt het echt helemaal niks? Oh, iedereen vindt het lekker. Oh. Het is knapperig. Je proeft echt de kaneel. En de majoor was van de kaneelbeschuitjes. Dus die smaak, dat associeer je met de majoor. En dat is goed. Iets warmt en een kopje thee. Wat was nou eigenlijk het geheim van haar aanpak? Wat maakte haar zo bijzonder? Als ze de koningin tegenkwam, of iemand... Ja, een van de ministers, zo weet ik veel wat, was ze precies dezelfde dan wanneer ze Henkie van de Hoek tegenkwam. Of Jelle Onderwater, die weer straalbezopen was. Ze deed tegen al die mensen precies hetzelfde. Ze was echt. You get what you see. En dat was bij de majoor. En ik denk dat dat mensen aansprak. En zelf was ze ook verbaasd. Ben ik nou zo speciaal? Ze was ook vaak op tv te zien. Klopt. Ja. Tijdens het programma In de Hoofdrol vertelde ze ook dat toen zij begon met dit werk... ze eigenlijk niet eens wist wat een prostituee was. Klopt. Ja, maar dat had ze snel geleerd. Ik begreep nog eens niet heel erg goed wat prostitutie was. Nee. Ik vond het wel heel gek dat al die mensen voor de raam zaten. Ja. Maar mijn moeder zat ook altijd voor het raam op mijn vader te wachten. Dat ik had helemaal niet door wat om ging eerst. Ja, ze zocht het contact, dus ze ging naar de vrouwen toe. En ook daarvan kwam ze te weten... Ze doen dit werk, maar ze zijn net zulke vrouwen... die hunkeren naar warmte en genegenheid en erbij horen als ik. En dat was haar manier van doen. Kwam ze vraag, heb je nog wat verdiend? Lukt het een beetje? En hou je het wel voor jezelf? Laat je het niet door je man allemaal inpikken? Zorg je voor jezelf? Let op jezelf? En als je het al doet, hoop ik dat je ook flink wat verdient. De gemeente Amsterdam die wil eigenlijk de rosse buurt hier weg hebben... en buiten de stad plaatsen. Wat denkt u dat de majoor van die plannen had gevonden? Ik denk dat de majoor had gezegd, ga daar nou voorzichtig mee om. De mensen die die plannen uitvoeren, zijn overwegend mensen... die de streetwijzers van die buurt niet kennen. En daardoor gaan er ook vaak dingen fout. Ze zou zich nooit laten verleiden tot grote uitspraken voor dit of voor dat. Er zijn een aantal bordeelhouders hier die ik al jarenlang ken... en die heel behoorlijk met de mensen omgaan, de vrouwen omgaan die daar werken. Er zijn er ook, en ook dat is bekend, die dat niet doen. Maar als je op het moment dat je die groep mensen kent... dan weet je ook hoe die verhoudingen min of meer zijn. Ineke Kuiper van de stichting Eberhartjes Amsterdam eet even snel haar mond leeg. Wat gaat er met de opbrengst van het boshartje gebeuren? Gaat dat naar het Leger des Heils? Ja, bij de Eberhartjes gaat het naar verbindende projecten in de stad. En bij de boshartjes gaat het inderdaad naar het Leger des Heils. Zullen ze alleen in Amsterdam te koop zijn? Nee, we hopen juist dat ook met het boshartje, dat we eigenlijk iedereen stimuleren om met elkaar vanuit het hart dit heel erg groot te maken. En dat succes willen we dus delen. Wat we ook super fijn zouden vinden en leuk zouden vinden is dat er meer steden gaan volgen. Dat we gewoon met z'n allen mooie producten gaan neerzetten in de gedachten zoals wij dit nu neerzetten. We hebben natuurlijk een Rotterdam, we hebben een Utrecht. Ik denk meteen een Gerard Kok, het Koksje. Ja, ik weet het niet, maar daar moeten natuurlijk de mensen in die steden denk ik goed over gaan nadenken. Het Erasmusje. Ja. Jammer hè, dat het nou resideer is. Ja. Ja. Nee, daarom, het boshartje was gewoon zo vanzelfsprekend. Wat had de majoor hier zelf van gevonden? De majoor had hier smakelijk om gelachen. Zo van, nou ben ik... De majoor had dat idee, nou nog een jaar praten ze over me en dan is het over. Daar had ze niet het gevoel bij van dat het zo lang door zou gaan. Ze 17 jaar na haar dood? Ja, na haar overlijden. Ja, maar ze zou er ook een beetje trots op zijn geweest. Want dat was natuurlijk ook wel deel van haar. Mooi dat die drie, die Sint-Andries-kruizen erop staan. De drie kruizen van Amsterdam? Ja, dat, vind ik, dat zou ze prachtig gevonden hebben. Het is natuurlijk een hartvormig koekje. En dan de drie kruizen in het midden. Ze had ze op haar auto ook laten schilderen, hè? Ja. Weet u wat de verkoopprijs voor die koekjes eigenlijk is? 7,50 zo'n doosje. 7,50? Ik vind het wel duur. Maar goed, weer niet in de geest van de majoor. Nee, klopt. Maar goed, we gaan ze toch bij de vrouwen wel uitdelen. En dat is het mooie. Op een andere manier gaat het door. En ik denk dat los van koekjes en los van alle verhalen nu, dat majoor dat het mooiste gevonden zou hebben. Ja, je hoorde een verslag van Laura Kors. Straks, hulporganisaties slaan alarm over de situatie van kinderen in het zuiden van Gaza. NPO Radio 1. Maar nu eerst het NOS nieuws en dat krijg je van Jeroen Tjepkma. In het Kamerdebat over de formatie heeft NSC-leider Omtzigt gezegd dat hij vindt dat er nu eerst gekeken moet worden naar een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB. Pas als zo'n minderheidskabinet niet lukt, komen volgens Omtzigt andere vormen in beeld. Eerder vandaag zei VVD-leider Jesse Gus dat de VVD toch bereid is om mee te doen, maar dan aan een extra parlementair kabinet als NSC ook meedoet. We kunnen nu heel lang bakkeleien over hoe het zover heeft kunnen komen en waarom ik dat lastig te volgen vind. Maar dan zijn we nog langer met onszelf bezig in plaats van hoe we hieruit komen. En ik kijk liever vooruit, voorzitter. Want dat is wat nodig is. We zullen weer aan tafel moeten. PVV-leider Wilders wil dat Kim Putters de volgende informateur wordt. Putters is de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en een bekend PvdA'er. Een jongen van 16 jaar oud zit vast voor de schietpartij op een treinstation in Purmerend. Maandag werd daar een man van 19 doodgeschoten. Een andere man ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de schietpartij is nog niets bekend. De Gezondheidsraad adviseert om het nieuwe vaccin tegen het RS-virus op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Kinderen krijgen het vaccin dan in hun eerste levensjaar. Nu nog belanden elk jaar zo'n 2000 kinderen in het ziekenhuis door het RS-virus. En een man uit Ede is opgepakt vanwege zijn betrokkenheid bij de genocide in Rwanda. Het is een man van 64 die inmiddels 26 jaar in Nederland woont. Hij wordt verdacht van het medeplegen van genocide op de Tutsi-bevolkingsgroep in 1994. Dankjewel Jeroen. Dan krijg je het weer van Roosmarijn Knol. Het is vandaag een beetje een druilerige, bewolkte dag. Af en toe motregent het, maar er zitten er ook wel perioden bij dat het toch even wat harder regent en je een regenjas of een paraplu toch echt wel nodig hebt. Koud is het zeker niet. Een zuidwestenwind, matig tot vrij krachtig. En de temperatuur ligt vanmiddag tussen 11 en 13 graden. En ook vanavond en vannacht is het nog een komen en gaan van regengebieden. Morgenochtend vooral in het noorden van het land af en toe nog buien en veel bewolking. En vanuit het zuiden breekt dan de bewolking in de loop van de dag steeds meer open. En in het zuiden van het land kan het dan zelfs wel 16, 17 graden worden. Dus met het zonnetje erbij begint dat lenteachtige gevoel al een beetje wel weer te komen. Daartegenover staat wel dat er vrijdag weer regen aankomt. Zaterdag is het tijdelijk weer wat kouder met een noordwestenwind, zonneschijn en af en toe wat buien. En daarna toch wel vaak wat bewolking en temperaturen zo rond 9 graden. Maar morgen dus echt heel erg zacht in het zuiden. Dankjewel, Roosbein. Dan verkeer krijg je van Erik Evengroen. Ja, met name in de Randstad staan vooral dagelijkse files. Een paar uitzonderingen met meer vertraging, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld was een auto met pech gestrand. Die is inmiddels weer door. De weg is weer vrij, maar hou nog rekening met een kleine 20 minuten oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Vianen was een ongeluk. Daar is de weg inmiddels ook weer vrij, alleen de rechte rijstrook is nog dicht. Er staat nog wel 4 kilometer file met een half uur vertraging. De A15 dan Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht Oost, 11 kilometer file rijden met een half uur oponthoud. En tot slot nog een opvallende file op de A27 Almere richting Gorkum. Bij Nieuwegein 13 kilometer file met een vertraging van 20 minuten. Eén vandaag. Hila Noorzai. Meer dan 500.000 kinderen zitten vast in Rafa, een stad in het zuiden van Gaza. Israël is van plan daar op korte termijn een grondoffensief te beginnen. UNICEF beschrijft de situatie als catastrofaal en zegt dat ieder kind in het gebied getraumatiseerd is door de oorlog. We praten hierover met Juliette Verhoeven van Save the Children. Goedemiddag, mevrouw Verhoeven. Goedemiddag. Jullie hebben onderzoek gedaan naar de gemoedstoestand van kinderen in Gaza. Wat kwam er uit dat onderzoek? Dat de situatie voor kinderen in Gaza echt rampzalig is. De mentale gezondheid is niet alleen verslechterd van kinderen, maar volgens moeders en die we gesproken hebben, is het echt vernietigend. Kinderen zijn niet alleen bang om dood te gaan, ze zijn ook overtuigd dat ze ook dood zullen gaan. Vele kinderen hebben hun familieleden of ouders verloren. Er zijn ongeveer 17.000 kinderen alleenstaand of zonder familie. Dus dit is een hele grote, ernstige situatie voor kinderen. Ja, want als we naar die situatie gaan, hoe die er op dit moment uitziet in Rafa, hoe ziet dat eruit? Ja, zoals u net al zei, 611.000 kinderen verblijven nu in Rafa. Deze kinderen die zijn blootgesteld aan een ontzettende, intensieve, gewelddadige oorlog vol met luchtaanvallen. En dat al 4 maanden lang. Er zijn meer dan 12.000 kinderen inmiddels gedood tijdens deze bombardementen. En vele tienduizenden zijn gewond. Er zijn nog duizenden vermist. En de kinderen zijn gedwongen om hun huis te verlaten. Ze zijn al meerdere keren op de vlucht gegaan. Hebben daardoor ook niet meer toegang tot hun dagelijkse leven. Hun dagelijkse leven is gewoon ontwricht. En ze hebben ook niet meer de toegang tot de basisbenodigheden... Die ze moeten hebben om te kunnen overleven. Ja, want hoe zien hun dagen eruit? Ja, ze wonen dus niet in een huis, meestal in opvangplekken of in geïmproviseerde tentenkampen. En gaan dus al 4 maanden niet naar school, dus hebben geen dagelijks ritme meer. En kinderen helpen mee met voedsel of water te verzamelen op de plekken waar die uitgedeeld worden. Of we blijven gewoon op de plekken waar ze zijn, spelen een beetje met hun broertjes en zusjes. En daarnaast is het zo dat veel kinderen ook ziek zijn. Er heersen een aantal zeer besmettelijke ziektes, waaronder ook diarree, veel onder kinderen. Dus daardoor zijn ze ook zeer beperkt om überhaupt iets te doen. Ja. Ik hoorde u net zeggen, voor dat onderzoek hebben we ook moeders gesproken. Ik hoorde u net ook zeggen, van 17.000 kinderen zijn de ouders gedood of omgekomen. Hoe hebben jullie zicht op hen? Hoe komen zij de dag door? Deze kinderen? Die 17.000 nou, hetzelfde wezen. Als alle. Ja, hetzelfde als andere kinderen. Die zitten in dezelfde situatie. Alleen dan nog iets triester, omdat ze niet met hun eigen verzorgers meer samen zijn. Maar is daar zicht op? Ik kan me er heel moeilijk een beeld bij voorstellen. Ja, dat is ook heel erg moeilijk. Er zijn natuurlijk heel veel hulpverleners ter plekke. En die daar proberen zicht op te houden. Maar het is natuurlijk erg onoverzichtelijk, omdat met de aangekondigde grondoffensief van Israël weer meerdere gezinnen en mensen weer een nieuwe veilige plek proberen te zoeken. Dus mensen zijn zich weer voor de zoveelste keer aan het verplaatsen. Dus dat maakt het overzicht ook wel heel erg moeilijk. En wat kunnen jullie als hulpverlener op dit moment doen in Gaza of in Rafah? Ja, nou, wat we kunnen doen is helaas ook wel beperkt. Maar we doen nog steeds wel aan hulpverlening. Er komt helaas nog te weinig hulp binnen vanuit Rafah. En de andere grensposten zijn nog voornamelijk gesloten. Maar met de hulp die we tot nu toe hebben binnengekregen, hebben we wel voedsel kunnen uitdelen. Hygiënepakketten, babypakketten, wat lesmateriaal voor kinderen. En bijvoorbeeld ook schoon water. En daarnaast werken we ook met een aantal andere lokale organisaties die actief zijn in opvangplekken. En die proberen bijvoorbeeld ook op het moment wanneer dat mogelijk is rustige omgeving voor kinderen te creëren, zodat kinderen naar een klein jaar even afgeleid kunnen worden. En proberen deze kinderen met de kinderen recreatieve activiteiten te doen, een beetje te spelen, zodat ze eventjes hun hoofd kunnen weghalen bij de oorlog. Ja. Is deze situatie anders dan u bij andere oorlogen heeft gezien? Ja, deze situatie is wel anders. Niet alleen vergeleken met andere oorlogen in andere gebieden, maar ook vergeleken met de oorlogen die al eerder in Gaza hebben plaatsgevonden. Sowieso is het echt opmerkelijk dat op zo'n korte termijn zoveel kinderen gedood zijn. In 2023 zijn er al meer kinderen in Gaza gedood dan in alle conflicten over de hele wereld bij elkaar. Dus deze oorlog is erg intensief. Daarnaast is het zo dat kinderen zijn hun huizen kwijt. Bijna de hele bevolking is gedwongen geraakt om op de vlucht te slaan. Dus dat is ook dat maakt het ook anders. En ja, daarnaast het grote aantal doden, wat ik net al zei, dat is erg opmerkelijk. Dat psychisch geraakt zijn door deze oorlog is niet alleen bij de kinderen in Gaza, Lammert. Nee, dat klopt. De UNICEF-noodhulpcoördinator Hamish Young die zegt dat we de trauma's die de kinderen in Israël hebben opgelopen ook zeker niet moeten onderschatten. De aanslagen die op 7 oktober hebben plaatsgevonden zullen, zo zegt zij, psychologische littekens hebben achtergelaten op de Israëlische kinderen, hoewel zij waarschijnlijk wel psychologische hulp kunnen krijgen. Hij zegt dat zowel de kinderen uit Gaza als uit Israël het niet verdienen om deel uit te maken van deze oorlog. En Jong vindt dan ook dat er een permanente wapenstilstand moet komen. Ja, mevrouw Verhoeven, wat moet er nu gebeuren in deze situatie? Een permanente staakt het vuren. Dat op de eerste plaats, op de tweede plaats en op de derde plaats. En dan op de vierde plaats volledige toegang voor hulp aan Gaza. En dan niet alleen hulpgoederen, maar ook andere commerciële goederen voor mensen om weer hun leven op te pakken. Nou ziet dat er niet op dit moment zo uit. Worst case scenario, wat gaan jullie doen als het grondoffensief is gestart? Dan, dat is erg moeilijk. Want dat zal betekenen dat het voor ons ook moeilijker wordt om ons werk uit te voeren. Want dat betekent dat wij als hulpverleners ook niet in veiligheid zijn. We hebben op dit moment een safe house in Rafah. Waar we onze eigen collega's en hun gezinnen opvangen. In het safe house vermakkelijkt ons werk ook om wat beter te kunnen coördineren in deze chaos. Dit gebouw is 2 dagen geleden ook al geraakt door bombardementen. Dus het ziet er naar uit als het grondoffensief gaat beginnen dat wij eigenlijk ook Rafah en die plek moeten gaan. Nou ja, dat we daar ook niet meer veilig zijn. Daarnaast is het zo dat de kans heel erg groot is dat als het grondoffensief begonnen is, dat ook de grenzen dichtgaan en dat er helemaal geen hulp meer naar binnen komt. En dat bemoeilijkt ook het werk natuurlijk. Ja. Ik wens en daarnaast. Maakt u uw laatste punt maar. Ja, mensen zullen ook wegtrekken uit Gaza. Die zullen waarschijnlijk ook naar de kuststrook vertrekken. En daar zijn helemaal geen basisvoorzieningen. Daar is helemaal geen infrastructuur. Dus dat zal het ook moeilijker maken voor hulpverleners om deze mensen in nood te bereiken. Goed, ik wens u hulpverleners heel veel sterkte. Dank u wel, Juliette Verhoeven van Save the Children. Feit of fictie? Goh, even helemaal naar een andere realiteit, Lammert. Ja. We gaan naar Valentijnsdag. Ja. En dat gaat vandaag over rozen, natuurlijk. Ja, Glastuinbouw Nederland zegt namelijk in een persbericht dat rozen in Nederland op de duurzaamst mogelijke manier worden geteeld. Ja, wij geven natuurlijk graag rozen aan onze geliefdes op een dag als deze. We krijgen ze nog liever, maar dan wel graag duurzaam. Ja, kan dat wel? Nou, dat zochten we uit. We vroegen aan glastuinbouwvoorzitter Adrie Bom-Lemstra hoe ze in Nederland dan voor die duurzame kweek zorgen. Als je naar de Nederlandse telers kijkt, dat zijn er nog 16. Bij elkaar 130 hectare rozenteelt in Nederland. Daar zie je dat al één van die 16 al helemaal van het gas af is. Die gebruikt aardwarmte en ondergrondse warmteopslag. Alle anderen zijn bezig om te kijken of ze gebruik kunnen maken van restwarmte. In de situatie van Westlandse kassen bijvoorbeeld restwarmte uit de Rotterdamse haven. Maar ook aardwarmte via het geothermienetwerk, of ze daarop over kunnen schakelen. Alle rozentelers zijn wat betreft belichting al overgegaan op LED-verlichting. Dat scheelt 60% aan elektriciteitsverbruik. En ook alle rozentelers maken gebruik van biologische gewasbescherming. En dat betekent dat ze niet chemische bestrijdingsmiddelen erop spuiten, maar gebruik maken van bijen, hommels, om ziekte en plagen te bestrijden. Oké, dus als consument heb je dus een duurzaam bosje roos in de hand. Nou, nee, dat ligt eraan, want er wordt namelijk ook een groot deel geïmporteerd uit het buitenland, vertelt Michel van Schie van Royal Flora Holland. In totaal worden er bij ons 2,7 miljard rozen verhandeld. Daarvan komen er ongeveer 370 miljoen uit Nederland en de rest voornamelijk uit Afrika. En rondom Valentijn, wat vandaag natuurlijk plaatsvindt, hebben we ongeveer 147 miljoen verkocht die uit Afrika komen en ongeveer 18,2 miljoen van Nederlandse bodem. En welk deel van de Nederlandse rozen belandt hier dan ook in de winkel? Nou, dat is heel lastig te zeggen volgens Van Schie. Dat is afhankelijk van de keuze die de koper, dat zijn vaak ook exportbedrijven, wat zij naar het buitenland brengen. En een deel zal in Nederland blijven, maar een deel zal ook naar het buitenland gaan. En 85% van de totale handel gaat naar het buitenland. Dus daar zal ook een behoorlijk deel Nederlandse rozen bij zitten. Oké, dus het merendeel wat hier in de winkel ligt komt dus uit het buitenland. Ja. Hoe herken je de Nederlandse roos dan? Ja, ik heb geen idee. Ik heb gisteren een bos blind gekocht. Maar glastuinbouwvoorzitter Adrie Bom-Lemstra legt uit op welke kenmerken je moet letten. Die staan veel langer op de vaas. En die zijn veel groter eigenlijk. Hè? Die hebben een veel dikkere bloemknop. Ik denk dat je wel kent. Die kleine roosjes die je veel ziet. Dat zijn echt andere dan de Nederlandse. Die hele langstelige met die grote, nou ja, wel 5 centimeter grote knoppen. Dat bloemknoppen, dat zijn vaak de Nederlandse. Bijna altijd, denk ik wel. Oké, en Lammert, nou, waren het grote of kleine knopjes? Ik moet de centimeter er even bij pakken vanavond thuis. Ja. Goed, je wil het op een duurzame manier doen. Welke opties heb je dan? Sanne Jansen, bloemenexpert bij Milieu Centraal, geeft ons wat alternatieven. We zijn echt heel erg geneigd om het mooiste bosje bloemen te kopen. En dat is dus ook goed om te beseffen dat we daarmee het gebruik van bestrijdingsmiddelen heel erg in de hand werken. Want we kiezen dan de mooiste bloem uit. Terwijl als je er eentje koopt met of een bruin plekje of iets waar insecten van afgesnoept hebben, dan betekent dat dus dat daar een insect op heeft kunnen lopen. En dus er minder bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn. Daarnaast is het heel belangrijk dat je bloemen koopt met een keurmerk. Of dat je naar een bloemist gaat die een keurmerk heeft. Want dat zijn vaak bloemisten die al duurzamer ondernemen. Dus dan heb je ook alweer betere bloemen. En verzorg ze goed, want dan gaan ze langer mee, Hila. Heb je ook een hele grote bos liggen op jouw bureau vanmiddag. Dus, ja. Ik heb even gegoogeld, maar ik kon geen keurmerk vinden. Nee, dat is toch maar moeilijk. Misschien moet ik nog even een rondje nabellen. Ik ben er wel heel blij mee. Ja, dat telt ook goed. De conclusie, Lammert. Volgens Glastuinbouw Nederland worden rozen in Nederland op de duurzaamst mogelijke manier geteeld. Nou, dat klopt, maar de kans is een stuk groter dat je dus in de winkel een bos uit het buitenland koopt. Daarvan bepaalt de productie en het transport weer hoe duurzaam die is. Maar de uitspraak is een feit. Dan naar de situatie op de weg. Erik Evengroen. Ja, de meeste vertragingen op dit moment in de regio Amsterdam en Utrecht. En ongelukken zorgen voor op een aantal plekken voor de meeste oponthoud, zoals op de A28 Groningen richting Zwolle. Bij afrit Eelde is dus een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten. Er staat inmiddels 6 kilometer file. Hou rekening met bijna 3 kwartier oponthoud. Afvalbedrijven zijn het zat. Lege lachgascilinders die tussen het afval zitten. Nou, die kunnen ontploffen en dat leidt dus tot schade. Veel schade. Tientallen miljoenen euro's. En het is ook nog eens onveilig voor het personeel. Morgen vergadert de Tweede Kamer hierover en wij doen het nu. En dat doen we met Wendy de Wild, directeur van branchevereniging NRVD. Dat is de Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Goedemiddag, mevrouw de Wild. Ja, goedemiddag. Het is de NVRD, maar dat vergeef ik je. Oh, de NVRD. Nou, kijk, goed dat u het even corrigeert. U bent een beetje tegen wil en dank lachgas-expert geworden, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Niet ik alleen, maar dat klopt helemaal. Onze achterban zijn gemeenten en gemeentelijke organisaties die afval inzamelen. Dus ook alle milieustraten. En samen met de Vereniging Afvalbedrijven die de verwerkers vertegenwoordigt, hebben wij hier echt de blaren op onze tong al om hulp gevraagd, maar niet gekregen. Oké, want sinds 1 januari 2023 is lachgas dus verboden. Het valt dus nu onder de opiumwet. Het wordt gezien als softdruk. Ja. Wat merkt u hiervan? Ja, heel veel. Want totdat het verboden was, werd het door leveranciers van lachgas in herbruikbare lachgastanks verkocht. En die zagen wij dus helemaal niet. Niet in het zwerfafval, niet op de milieustraten, niet in het restafval. En sinds het verboden is, zien we alleen nog maar wegwerpcilinders. En ja, met een wegwerpcilinder, wat doe je daarmee? Die gooi je weg. En de gebruikers doen dat of in de berm of in het restafval. We vinden er meer dan 7000 van die grote cilinders in de openbare ruimte per week. Dus dat zijn er bijna 400.000 per jaar. Maar we vinden er ook ontzettend veel in de restafvalbakken, in de ondergrondse containers. En bij het legen daarvan, of in de vuilniswagen, maar zeker ook in de verbrandingsoven, leveren die dingen, het zijn gewoon vliegende explosies. Ze leveren heel veel schade op en heel veel risico's voor medewerkers. Maar als ik dat zo hoor, ik bedoel, na een avondje lachgas gebruiken en daaraan lurken, ga ik toch niet netjes naar zo'n milieustraat om mijn cilinder in te leveren? Nee, of deden dat mensen blijkt, dat vroeger wel? Nee, omdat er hiervoor kreeg je €30 terug van de leverancier waar je lachgascilinder gekocht had. Omdat het toen beveiligde en eigenlijk keurig nette cilinders waren, los van de inhoud. Die vind ik verder niet keurig netjes. Maar daardoor gooide niemand ze weg. Oké, dus eigenlijk komt het gewoon omdat ik geen statiegeld meer krijg ook. Ja, dat klopt. Dat is ook iets waar we enorm om gevraagd hebben en gezegd, nou ja, dat was een prikkel die dus hielp om te zorgen dat mensen het netjes weer inleverden. En er zijn een aantal partijen, waaronder de afvalverbrander in Amsterdam, AEB, die hebben gezegd, nou, dan gaan we het zelf maar doen op eigen kosten. Dus die hebben tienduizenden van die dingen ingeleverd gekregen. En die hebben iedereen een retourpremie gegeven. Dus natuurlijk geen statiegeld, want je betaalt het niet aan de verkoper. Dus daaruit blijkt dat het op zich mensen wel motiveert om het goede gedrag te vertonen door ze netjes in te leveren. Maar AEB zegt nu ook, ja, waar stoppen we mee? Dat begrijpen we op zich ook. Maar het levert geen oplossing, nee, volgens dat nog, want we vinden er dus nog heel veel. Nou, laten we even luisteren naar AEB. Ik vind, het is niet onze rol. Uiteindelijk is dit de taak van de overheid en gemeente om te zorgen dat dit op alle plekken in Nederland, dat je dit spul kwijt kan. En dat ze ook stimuleren dat dat apart ingeleverd wordt. Eigenlijk dat ze gewoon even die retourpremie afrekenen. Dan voorkomen ze veel meer schade dan dat het kost om al die stromen afval voor te bewerken. Want dat gaat straks per huishouden €30 per jaar kosten. Wat was nou uw belangrijkste reden om ze dan maar zelf in te gaan zamelen? Ja, omdat niemand anders het deed. Zo bazaal is het. Wij vroegen aan gemeentes, wil je dit op de Milieustraat inzamelen? We hebben gevraagd, willen jullie ook statiegeld betalen? Dat wilden ze allemaal niet. Dus per saldo komt Groot Amsterdam, noem ik het maar even, komt dat allemaal hier naartoe brengen. Ja, mevrouw De Wild, kom ik weer bij u. Er wordt gezegd door AEB, ja, dit is niet onze rol. Begrijpt u hen? Ik begrijp hen. Ik vind het overigens ook niet per se de rol van gemeenten. En wat hij zegt, dat milieustraten niet willen meewerken, is niet waar. We hebben zelf in 2023 geroepen, ondanks dat het toen nog niet mocht van het kabinet, lever alsjeblieft je lachgascilinder in bij de Milieustraat. En we hebben er ook een social media campagne op losgelaten in een poging de doelgroep te bereiken en hen over te halen dat te doen. En tegelijkertijd, nou ja, wat u net zelf ook al zei, de doelgroep is daar niet enorm toe genegen om dat te doen. En om als gemeente in hoge mate geld te gaan betalen voor het inleveren, ja, dat kost de gemeente ook heel veel geld. En gemeenten zijn nu al heel erg veel geld kwijt. Hè? Al die cilinders, die meer dan 7000 per week, om die ook netjes te verwerken en op te rapen, dat kost gemeenten, althans dat heeft ze in 2023, €17 miljoen bovenop hun begroting gekost. En alle voorsorteeractiviteiten die de verwerkers vragen, dan moet u er denken dat alle restafval auto's naar een aparte plek gaan, dat daar in loodsen al het restafval wordt gestort. Dat vervolgens met een shovel al die balen worden doorgezocht op cilinders. Nou, en daarna gaat het alsnog naar de over. Dat kost ongeveer €40 miljoen per jaar. Dus in die zin is het niet zo dat gemeenten op dit moment aan de kant staan. Dus wij vragen het Rijk mede verantwoordelijkheid te nemen, omdat dit het gevolg is van het lachgasverbod. Ja, want als het Rijk niet mee betaalt, wie moet dit dan wel betalen? Nou ja, dan betalen we het allemaal. Want uiteindelijk, als het afval is wat gemeenten inzamelen en opruimen en kosten die ze maken, komt het terug in de afvalstoffenheffing. En die 30 euro extra per jaar waar hij het net over had, ja, dat heb ik ze verteld. Dat is ongeveer een globale berekening van wat wij verwachten. Dat dan verspreid wordt over alle inwoners. En ja, dat vinden we ook niet helemaal netjes. Ja, morgen is er dus een debat in de Tweede Kamer over wat te doen met dit afval. Hoe wordt daarover gedacht, Lammert? Demissionair staatssecretaris Heijnen, die hierover gaat, ziet niet in een inleververgoeding, want daarmee zou je drugsgebruik aanmoedigen. Partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld. We vroegen aan Joost Snellers van D66 en Joost Eertmans van JA21 of zo'n vergoeding voor het terugbrengen dus van lege cilinders terug zou moeten komen. Ik was niet voor dat verbod, ik was voor streng reguleren. Want voor dat verbod bestond er een soort statiegeldsysteem. Die flessen die werden ook weer gevuld. En dus was er ook een prikkel om hem terug te brengen. Nu zie je dat het is geworden tot weggooien op straat of gooi maar bij het huishoudelijk afval. En daardoor hebben afvalverwerkingscentrales al deze problemen. Ik vind het een heel dom plan, want het is iets wat verboden is. En daar gaan we dan een beloning op zetten als je het inlevert. Hè. Dat heb ik in geen enkel ander bestaand product. Kennen we dat. Het staat niet voor niks op de opiumlijst. Hè. Het is al verboden in Nederland om lachgas te gebruiken, bij te hebben. Het heeft alles te maken met handhaving en strafbaarstelling. Hoe je dat uitvoert, dan dat je zegt, mensen, wil je het alsjeblieft inleveren. Ja, mevrouw De Wild, u hoort het niet. Iedereen ziet zo'n inleververgoeding zitten dus. Ja, nee, dat is bekend. En ik begrijp beide argumenten. En tegelijkertijd, op het moment dat je het niet doet en niet iets doet om dit op te lossen, dan maak je eigenlijk als Rijksoverheid, zeg je dat ja, het verbod op lachgas belangrijker is dan de veiligheid van de medewerkers in de afvalsector en de continuïteit van de afvalinzameling. Dus dat, ja, dat schuurt. Ik ben zeker geen voorstander van het gebruik van lachgas. Maar wij staan nu wel echt met onze rug tegen de muur. Ja, tot slot, ik wil even terug naar die veiligheid ook voor die afvalverwerker. Want wat voor impact heeft het op hen als dit gebeurt? Nou, in het voorsorteren, zeker als dat gaat via de mechanische weg, vliegen die dingen met een enige regelmaat, gelukkig nog niet zo heel veel, echt als explosieven door de ruimte. En in de ovens leidt dit tot zulke heftige explosies. En een oven kan echt wat hebben, daar wordt het 1000 graden. Desalniettemin zijn die explosies zo heftig dat ze de oven stil moeten leggen. En dat het ook leidt tot gebroken ruitjes, hè, waar de inspecties doorheen gebeuren, waar mensen doorheen kijken. Daar mag dus niemand meer doorheen kijken uit angst dat het een keer echt misgaat. Ook de inzamelwagens, hè, op het moment dat die in zo'n kraakpers terechtkomt, die dingen die gewoon door de straten rijden. Ja, als zo'n ding kapot gaat, dan knalt de lucht er alsnog uit. Dus dat hebben we ook al een paar keer meegemaakt. En we zien nu dat er nou ja, eigenlijk wel massaal geloosd wordt, dat we echt tientallen tegelijk in ondergrondse containers vinden. Op het moment dat je die als, wij noemen het afvalhelder, maar als onze medewerkers leegt, dan kunnen die dingen ook exploseren. Ja. Dus hopelijk komt hier een oplossing voor. Ook voor de veiligheid van de medewerkers. Wendy De Wild, dank u wel. En meer hierover zie je vanavond in onze televisieuitzending. Dat is 6:15 op NPO 1. Lammert. Het geheim van een spookvilla in Amersfoort is gisteren door de politie ontrafeld. Ze deden een inval in een witte villa waar maar liefst 374 bedrijven op staan ingeschreven. De eigenaar is een geboren Rus die vorig jaar 3 jaar cel kreeg voor belastingfraude, witwassen, oplichten van de IND. De gemeente vermoedde dat er niemand op het adres woonde en wilde de villa daarom confisceren. En bij de inval bleek inderdaad dat er niemand woont. Wel vond de politie veel losse administratie en ongeopende postpakketten. Wat de gemeente nu met die villa gaat doen, dat is nog niet bekend. Lammert, dankjewel. Tot zover. Eén Vandaag straks dus op televisie op NPO 1 en altijd online via eenvandaag.nl. Hier hoor je zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Van ons beiden een fijne middag. Avro Tros. De omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen de grenzen dicht en grenscontroles invoeren. Dat is waar de grootste partij van Nederland, de PVV, voor pleit. Maar hoe realistisch zijn die plannen? En zitten mensen die aan de grens wonen hier wel op te wachten? Deze week parkeert 5 dagen de bus aan de grens. Van Zeeuws-Vlaanderen tot Noordoost-Nederland. 5 persoonlijke verhalen over werken en leven aan de grenzen van ons land. Over drugsoverlast, natuurbeheer, Nederlandse arbeidsmigranten en een internationale gemeenteraad. NTR en Poont.